I came up the hard way, but life has been good to me, so it's my way or the highway. TK, Raftaar, tez gaadi mein bhi speed slow, duniya ko piche chhode Rambo in a Lambo. I'm a self-made man, yo. Tabhi kaafi sadte hain jisko jo kehna hai kehlo. Thankful to God, jisko dikhaye raste pe karo sapno ki daud. Jiyo khul ke, time bhi mera hai aur raasta hai khali sara highway mera hai. रेस करे तो आग लगाए, चेज करूं तो हाथ ना आए, हाथ ना आए, मेरे हाथ ना आए. Love the way तू राइड करे, फीलिंग अपनी हाइड करे, क्यों तू मुझको वेट कराए, क्यों ना डिसाइड करे. एविएटर है ना का लगा के, साइड वाली सीट पे बिठा के, मेरा हाईवे स्टार. तुझे लेके चलू सैर पे, गाड़ी को चलाऊं बेबी उड़ने वाले गियर पे. स्लो एंड स्टेडी, जब भी तू हो रेडी, गाड़ी पे तू हाथ रख, फरारी या मर्सिडीज़ लेडी. कहो ना रुकने को, जिसको दुखता दुखने को, सबसे लड़के इतना ऊपर आया नहीं झुकने को. कहो ना रुकने को, जिसको दुखता दुखने को, सबसे लड़के इतना ऊपर आया नहीं झुकने को. नहीं लबनी तन मेरे वर्गी, लंदन होवे या वेगस, फैन तेरी सारी फेल करूंगी, तुझे करूंगी मैं बेबस. Love the way तू ride करे, feeling अपनी hide करे, क्यों तू मुझको wait कराए, क्यों ना decide करे.